Dwójka budzi. No i mam nadzieję, że robimy to skutecznie. 4 minuty po godzinie 5. Dzisiaj jest poniedziałek, 3 lipca. Jaka czeka nas aura? Muszę Państwu powiedzieć, że poranek przyjemny, rześki, nawet dość ciepły, a co w ciągu dnia? Zdaniem synoptyków zachmurzenie małe i umiarkowane, no chyba, że na północy czasem duże i tam możliwy przelotny deszcz. No to nie jest dobra informacja dla wczasowiczów nad Bałtykiem. Temperatura dzisiaj od 20 stopni właśnie nad morzem, przez 23 na Suwalszczyźnie, do 25 w centrum i nawet 26 na południu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, no to jakby dla tych, którzy będą plażować, mało było nad morzem, porywisty, do 65 km na godzinę. 4 po 5. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that thank you. tak żył, żem ożył. A do wora gra w gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. To już 12 minut po godzinie 5. Dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień lipca. Wybrałem dla Państwa kilka ciekawych dat z kalendarza, co 3 lipca przyniósł na przestrzeni lat, a ba, nawet wieków. No na przykład wyliczono, że to właśnie 3 lipca w 1660 roku była erupcja Wezuwiusza. Ale sprawdziłem, ponoć ta z 1660 to nie była jedna z tych najgorszych w historii tego wulkanu. Bywały gorsze, ta no po prostu została odnotowana. 3 lipca w 1880 roku ukazało się pierwsze wydanie założonego przez Thomasa Alva Edisona amerykańskiego czasopisma naukowego Science. No, z tego co wiem, to chyba funkcjonuje, istnieje to pismo do dziś. 1938 rok, 3 lipca, brytyjska lokomotywa pobiła aktualny do dzisiaj światowy rekord prędkości lokomotyw napędzanych parą. 203 km na godzinę. 203 km na godzinę, poczciwa lokomotywa w 1938 roku. Sprawdziłem, dzisiaj Pendolino, no tak właśnie do około 200 się rozpędza. 1985 rok, premiera filmu science fiction Powrót do przyszłości w reżyserii Roberta Zemeckisa. No i jeszcze jedna premiera filmowa, też związana z 3 dniem lipca 1988. A nie, przepraszam, to jeszcze jedna data niefilmowa. 1988 rok, to jest bardzo ciekawa data. Nad Bosforem w Stambule otwarto most Mehmeda Zdobywcy. To jest bardzo fajna historia, gdyby Państwo odwiedzili Stambuł, bo można przejechać tym mostem i dosłownie jednej jednej chwili być w Azji, za chwilę w Europie i potem z powrotem wrócić na przykład do Azji. No i teraz jeszcze ta jedna data filmowa związana z 3 dniem lipca 1991 rok, premiera filmu science fiction Terminator 2, Dzień Sądu w reżyserii Jamesa Camerona. Film ma swoich wielbicieli, swoich fanów, ale przede wszystkim na pewno ma fanów muzyki, bo przecież tu fantastycznie została wykorzystana, no między innymi ta melodia. say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. What about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Budzi 24 minuty po godzinie 5. Mamy poniedziałek, ten poniedziałek to 3 lipca. Przypomnę, dziś swoje imieniny obchodzi Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leon, Leona, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, Radomir, Teodot, Tomasz i Tryfon, ale nie tylko imieniny. Dziś może ktoś z Państwa też świętuje albo Państwa znajomych urodziny. To ja też przypomnę, że dziś 140. rocznica urodzin pisarza niemieckojęzycznego pochodzenia żydowskiego, autora m.in. Procesu, czyli Franza Kafki. Dzisiaj swoje święto ma polska aktorka pani Dorota Pomykała i dzisiaj też 61 lat kończy amerykański aktor, producent filmowy Tom Cruise. Sprawdziłem, co słychać u Toma Cruise'a, no więc już za chwilę, bo w wakacje będzie można obejrzeć go kolejny raz jako Ethana Hawke'a w serii Mission Impossible. Tym razem będzie nosiła tytuł Dead Reckoning Part 1, bo będzie też Part 2.

take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Minuty po 5:30, trójka budzi. Proszę posłuchać, jaka jest na dziś prognoza pogody. Niestety nie mam dobrych wiadomości dla tych z Państwa, którzy wypoczywają nad morzem. No to nie tak, że mam złe. A proszę posłuchać. Dzisiaj zdaniem synoptyków zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy kraju duże i tam możliwy przelotny deszcz. No przepraszam, ale tak synoptycy to na dziś przewidują. Temperatura, no właśnie, najniższa nad morzem, bo 20 stopni. 23 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, 26 na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, a nad morzem porywisty do 65 km na godzinę. The time has come. A fact's a fact.